Grania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. W Biedronce w ten piątek i sobotę z kartą Moja Biedronka. Piwotyskie gronie w butelce zwrotnej 500 ml. 10 plus 10 gratis. To jedynie złote 95 za butelkę przy zakupie 20. Limit dzienny 20 butelek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek 21 marca jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mariusz Błaszczak z zarzutami przekroczenia uprawnień. Chodzi o ujawnienie planów obronnych Polski. Lotnisko Heathrow już pracuje, wznowiono część lotów długodystansowych. Mieszkańcy Wielkopolski mają najmniejszy problem z nadwagą i otyłością. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak usłyszał zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień. Według śledczych, przedstawiając w 2023 roku fragmenty programu Warta, ówczesny minister naruszył przepisy. Plany zakładały obronę na linii Wisły w razie ataku ze wschodu. Błaszczak twierdzi, że dokumenty w momencie odtajnienia były archiwalne. Przesłuchanie byłego szefa MON trwało 4 godziny. Polityk usłyszał konkretny zarzut związany z odtajnieniem i publikacją planów obronnych kraju, mówił major Marcin Maksjan, prokurator Okręgowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie. Prokuratura zarzuca posłowi Mariuszowi Błaszczakowi, że jako minister obrony narodowej przekroczył swoje uprawnienia, działał tym samym na szkodę interesu publicznego oraz wyrządził poważną szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Takie jest stanowisko prokuratury. Były szef MON, a obecnie szef Parlamentarnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, do stawianych zarzutów się nie przyznał. Nie po to mnie wzywali w charakterze podejrzanego, żeby przyjąć moje wyjaśnienia. To są zarzuty w mojej ocenie bezzasadne. Miałem prawo, ale miałem też obowiązek, żeby archiwalne dokumenty zostały odtajnione. Akt oskarżenia wobec byłego szefa Ministerstwa Obrony ma być przesłany do Warszawskiego Sądu Okręgowego w ciągu 2 do 3 miesięcy. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wznowiono część lotów na lotnisko Heathrow. Jak poinformowała londyńskie służby, nie ma dowodów, że pożar, który odciął lotnisko od zasilania, był skutkiem celowego działania. Brytyjskie linie British Airways dostały zgodę na wznowienie części lotów długodystansowych, m.in. do Singapuru i Johannesburga. Ministerstwo Transportu tymczasowo zniosło ograniczenia dotyczące nocnych lotów, by zmniejszyć opóźnienia. Na rzekach Opolszczyzny prace popowodziowe. Przywracane są zabezpieczenia w korytach 5 dopływów Białej Głuchołaskiej. Mają one zapobiec wylaniu rzeki. Prace są prowadzone w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Są podzielone na 5 części, mówi rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wrocław Jarosław Garwacz. Część pierwsza obejmie udrożnienie koryta Bodzanowskiego Potoku od miejscowości Rudawa do ujścia do rzeki Białej Głuchołaskiej. Część druga obejmie udrożnienie koryta rzeki Mora od granicy Polski do ujścia do rzeki Białej Głuchołaskiej. Trzecia to z kolei udrożnienie koryta Potoku Gierałcicki. Czwarta to natomiast udrożnienie koryta cieku Oleśnica, zwanego ciekiem granicznym. Ostatnia, piąta część to natomiast udrożnienie koryta rzeki Głuchołaski Starynka. Od początku stycznia odbudowywane są skarpy na Białej Głuchołaskiej w Głuchołaskiej. Wielkopolanie mają najmniejszy problem z nadwagą i otyłością. Tak wynika z danych przesłanych przez lekarzy rodzinnych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 5 lat lekarze powinni w gabinetach mierzyć i ważyć pacjentów. Od tego miesiąca fundusz egzekwuje ten obowiązek. Im większa miejscowość, tym mniej osób ma ten problem z nadwagą i otyłością, mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla. Jeśli chodzi o regiony w Polsce, najwięcej osób z prawidłową wagą mieszka w województwie wielkopolskim, potem w województwie małopolskim i mazowieckim, natomiast najmniej osób z prawidłową wagą zamieszkuje województwa opolskie, śląskie i łódzkie. W Wielkopolsce ten wskaźnik sięga prawie 39%, w regionach, gdzie jest najgorzej, 33%. Z analizy pomiarów wynika też, że najwięcej osób z nadwagą i otyłością zaobserwowano na terenach wiejskich, najmniej w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Statystycznie co trzeci Polak ma nadwagę, a ponad co czwarty choruje na otyłość. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz o sporcie. Niezastąpiony trener Kazimierz Górski mawiał, że mecz piłkarski można wygrać, przegrać lub zremisować. Świadkiem szczęśliwie wygranego meczu Polska-Litwa na Stadionie Narodowym był Adam Malecki, a nie było to wiekopomne widowisko, prawda? No i tak, marny to był pierwszy dzień wiosny w wykonaniu reprezentacji Polski. Nasi zagrali słabo, a na gola, którego przecież równie dobrze mogło nie być, czekali aż do 80 minuty. Wtedy na szczęście przebudził się Robert Lewandowski. Kombinacyjna akcja Bogusza i Kamińskiego wykończona przez super snajpera reprezentacji Polski. Lewy strzelił z około 11 metrów. Piłka jeszcze odbiła się od obrońcy i wpadła w okienko litewskiej bramki. Uff, spadł wielki kamień serca. Dla Lewandowskiego to 85. gol z orzełkiem na piersi. Chwilę później kapitan reprezentacji opuścił boisko żegnane owacyjnie nie przez kibiców. Polacy zagrali słabo, w ich grze nie było składu ani ładu. Byli jak przypadkowi piłkarze, którzy pierwszy raz znaleźli się razem na boisku i starają się coś wymyślić. Słowa uznania dla Litwinów, którzy walczyli dzielnie. Mieli swoją bardzo dobrą sytuację na strzelenie gola, ale świetnie w bramce spisał się Łukasz Skorupski, który obronił instynktownie groźny strzał z bliskiej odległości Matulewiciusa. Mecz do zapomnienia, trzeba odhaczyć, myśleć o kolejnych wyzwaniach i cieszyć się, że mamy Lewandowskiego i że cudem udało się wywalczyć pierwsze 3 punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata. Kolejna przeszkoda to Malta, która dzisiaj przegrała z Finlandią 0-1. Zagramy w poniedziałek tutaj na Stadionie Narodowym, a dzisiaj cieszmy się. Wygraliśmy z Litwą 1-0. Dziękuję bardzo. Adam Malecki oglądał ten mecz. W Elite League rozgrywkach piłkarzy do lat 20 Polska pokonała Rumunię również 1-0. Co słychać na polskich parkietkach siatkarskich? W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego GKS Katowice przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0-3. MVP spotkania został Igor Grobelny. Pod koszami Energa Toruń przegrała po dogrywce z Anwilem Włocławek 89-97. GTK Gliwice uległo Czarnym Słupsk 63-88, a Śląsk Wrocław pokonał Zastal Zielona Góra 91-82. I jeszcze tenis. Po dwusetowym zwycięstwie z Caroline Garcia, Iga Świątek w trzeciej rundzie w Miami zagra z Belgijką Elise Martens. Ale muszę przygotować się taktycznie na podstawie tego pewnie, co mi powie, więc myślę, że on jako Belg też zna trochę grę Elise i po prostu spróbuję się do tego przygotować. Grałyśmy kilka razy trening, więc w miarę jestem sobie wyobrazić, jak gra, ale wiadomo, że trening a mecz to zupełnie inna historia. To wszystko w sporcie na dziś. Spokojnej nocy. Jutro pochmurno na północy i tam może padać deszcz, a wieczorem zachmurzy się na południu od 10 do 15 stopni, chłodniej na wybrzeżu do 9. Autopromocja. John Scofield, Adam Bałdych, a także studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i znakomici soliści. To tylko niektóre z muzycznych atrakcji 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trójka jest patronem medialnym festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. To moja walka jest o ciebie, jak twoja walka była o mnie. Jak to nazwać, jakim cudem, nie wiem. Trudno orzec, musisz przyznać, gdzie ja się kończę, a ty zaczynasz. Tyle lat, jakim cudem płynie. Codzienny toczę bój, by zbliżyć się do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz, jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd, za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich myśli, do twoich włosów, ma miłości, za tobą pościg, moja czułość na ciebie zerka,

przypominamy WFS pięknej płyty Duchy Ludzi i Zwierząt. Przecieram oczy, że ten album ma już 5 lat. Teraz nowa muzyka premierowa, bo piątek. Talking Monster. The whole stop me at the light, and I try to be polite. They be talking about brains, not a zombie in sight. Science guy, but some gangsters been my dogs all my life. Whole lot of white, no Abercrombie in sight. Lord, how y'all out y'all job like Tommy tonight? I done let go all the fears I had all of my life. Like, what if lines to my shows ain't as long as I like? But after that, I start thinking about the songs that I write. And I be feeling like, dang, I'm like Johnny with ice. I'm probably bred for this shit like Bronny and Bryce. My niggas is possible, yeah. Plus, it's only a couple stacks in that register you robbing tonight. Traded off for 2K, like Ronnie with life. Who write your raps? New game, who rotables? Niggas rap fast, no new quotables, huh? Glock 19, way too total. Fuck talking, I'm not sociable, but thank you for asking. These days, no time for relaxing. Niggas hella young and be passing. Two shots, they want the vaccine. Economy been fucked up, how they taxing? Let's go in on the foreclosure, throw a couple racks in. All of the things I see so sci-fi. Maybe not be sometimes it's still. Feels very sci-fi for real. I ain't nothing but a little spaceship from the south side. If you don't know what's up, don't bring it up. Yeah, hey, hey, life's sweet, but like stevia taste. The truth ain't always something beautiful like stevia play. Sometimes it look like Jimmy Butler do on media day. Let's be humble, y'all be bragging about some medium plays. Honestly, a lot of industry niggas tapeworms. Connected to the talent, but don't make no plays firm. Big crib, walk-in closet, wait for it. That way all them skeletons, they got a space firm. I'm a light bearer, that's why all this weight upon me. Japanese denim, old and paper origami. School of hard knocks, ain't it funny we alumni? Chopper singing high pitch like it's Moses Sumney. Walk you through my past, tag along. Military mama, that's why all the camouflage. But I can't hide my feelings, how I miss her and grandma. Retail therapy, a lot of kicks like Van Damme. Use the talent before God turn the talents off. Southside, Raleigh, bad, but shit was analog. When the girl statues, rappers selling catalogs. One that wanted work that foot locker, obviously. She could pull the sneakers and the penny to the side for me. Ball, well, road, prodigy. Changed my life with a pen, wrote an odyssey. When it's all said and done, hope they proud of me. When it's all said and done. Osobista. ukazuje się nowy album Mariny Zespin, nazywa się Now You See Me, Now You Don't. To był utwór Penthouse Samba, który ten album promuje. I jeszcze nowe nagranie od zespołu The Moon Landings. They said, don't keep it in, just let her out. I owe you nothing but my fear, my malice laid in garden shears, daddy's underwear, mommy's appetite. When your heart is empty, but my Lord give you plenty to swim by. You stand in the shower, what you see is a flower, but you're a rationalist, there is no doubt. Think resolve the treachery, erect the wall, if sink it is, then sink we must. Into a future we once knew, where right was wrong and wrong was loose. It's up to you, but down to me. When your heart is empty, but the Lord, you plenty to swim. Nie wiem, czy Limbowski zaakceptowałby modne ostatnie słowo przepracowuje, ale na nowej płycie, jak mówią, przepracowuje swoje dzieciństwo. Jesteśmy umówieni na sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej niebawem, a to jest z tejże płyty najnowszy utwór Słowa leczą świat. Zaraz potem tradycyjny do bólu, ale piękny Come December grupy Blackberry Smoke.

Well, I'm all alone and the world just keeps spinning. I can't really tell if it's the end or beginning, but oh, oh, oh, that's the way it goes. That's the way. Kiedy to nagranie dziś pojawiło się w BBC, pomyślałem, ciekawe, czy zespół Blackberry Smoke słyszał o grupie Jam, bo grają jak Jam za najlepszych lat. A kiedy słuchaliśmy kilka miesięcy temu po raz pierwszy w studiu Osieckiej nowej płyty Nicka Cave'a, od razu utwór numer 7 stał się moim ulubionym i o dziwo tak zostało do dziś. Cinnamon Horses. Sweet. I told my friends that life was very sweet, and the cinnamon horses in the turpentine trees. I told my friends some things were good, that love would endure if it could, and the cinnamon horses stroll through the castle ruins. I said we can't love someone without hurting someone. A dozen wild vampires under a strawberry moon. You said that. You said that. You said that. You said that. Love asks for nothing, but love costs everything. And the cinnamon horses dance beneath the strawberry moon. And I said we should not hurt one another. Still we hurt one another.

now lines the street, shaking its fists in the air. The window slammed us like a fist. The window's rattling in the gales. To which she drew the curtain. And a coffin of wood to our love. Let all the pink-eyed pigeons coo. That people, they just ain't no good. To our love, send back all the letters. To our love, Valentine of blood. To our love, let all the jilted lovers cry. The people, they just ain't no good. It ain't that in their hearts they're bad. They can comfort you, some even try. They nurse you when you're ill of health. Bury you when you go and die. It ain't that in their hearts they're bad. They'll stick by you if they could. Ah, but that's just bullshit, baby. People just ain't no good. People. Wiem, że Tom Waits jest dobrym kolegą Boba Dylana. Czy jest dobrym kolegą Nicka Cave'a? Tego nie wiem. Ale jestem przekonany, że mógłby być. Oto jak Tom Waits spędza Sylwestra. Door was open, I was seething. Your mother burst in, it was freezing. She said it looks like it's trying to rain. I was lost, I felt seasick. You convinced me that he left. You said keep talking, but don't use any names. I scolded your driver and your brother. We're old enough to know how long you've been hooked. And we've all sounded like fireworks turned out to be just what it was. The stars looked like diamonds, and then came the sun. Należy zakładać, że w tym kończącym płytę utworze zatytułowanym po prostu Dzień Sylwestrowy chodzi rok 2010. Album nazywał się Bad as Me. A jeżeli chodzi o sesję do programu Lista Osobista w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespołu Varieté, to zespół poprosił o trochę czasu. Ale obiecał, że będzie to rok 2025. Rok, w którym przypada dokładnie 30 lat od wydania płyty koncertowej, z której na zachętę teraz zagramy, utwór nazywa się Na Marne.